Fratres agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.